Bir gün Kenan tam Eyüp Sultan önlerinde küretleri bırakıp sandal içinde ayağa kalktı. Semiramis korktu ve heyecanlandı. Sandal sallanıyordu. Kenan coşmuştu. Bir tiyatrocunun sahnedeki performansıyla elini koynuna sokup aniden bir deste kızıl gül çıkardı. Semiramis onu dehşetle izliyor, sallanan sandalın kenarlarına sulu sulu sarılmış terliyordu. Kenan o pozisyonda Semiramis'e evlenme teklif etti. Semiramis bu teklif karşısında korkuyu, heyecanı terk etti, kendini coşkuya bıraktı, aniden kalktı, evet, evet, evet nidalarıyla Kenan'ın boynuna atıldı. Eh, sandal bu, kiralık. O kadar sallanmaya gelemedi ve yan yatıverdi. İki aşık cumburlop denize. Ne güzel olmuştu ama, unutulmaz bir hatıra. Sandalı düzeltip giysilerinden sular sıza sıza eve döndüler. Haliç üzerinde bir deste kızıl gül yüzüyor, aşkın türlü hallerini bir masal gibi anlatıyordu. Nezihe ile Naime bu haberi içten içe bekliyor, hatta geciktiler ama diye endişe ediyorlardı. Islak aşıklar el ele, saçlarından haliç suyu damlayarak kararı bildirince evde aniden bayram havası esti. Anaların aklına ne bu hal demek bile gelmedi. Haberi patrona ulaştırdılar. Ali Rıza sevindi. Böylece birbirinden ayrılmayacak iki starı gazinosuna resmen bağlayacaktı. Düğünü ben yapacağım diye kestirip attı. Nerede? Elbette gazinoda. Gerçekten tüm sanat camiasının katıldığı, dillere destan bir düğün oldu, günlerce konuşuldu. Genç evliler balayını bir Akdeniz turuyla geçirdiler. Dönüşte Ali Rıza Kenan'ı bir yana çekip, ''Nasıl gidiyor damat? Gelinimiz yetişti mi?'' diye sordu. Kenan, ''Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik, merak etmeyin efendim.'' diye cevapladı. Yeni sezonun hazırlıkları yapılırken Ali Rıza'nın canını sıkan bir şey oldu. Semiramis hamileydi. Hayda! Yahu bu işin sırası mı şimdi? Pişmiş aşa su katıldı. Ne yapacağız? Bir başkasını ayarlayacağız tabii. Tüh, daha bunun 9 ayı, lohusalığı, bebek bakımı, ana sütü var. Yıktınız ulan beni, yıktınız. Hayat bu, ne yapacaksın? Sürprizlerle dolu. Çocuklara belli etmemek için yüzünü ekşitmedi. Hatta o sezon Kenan'la Semiramis birkaç kez gazinoya gelip yeni as solisti izlediler. Semiramis sahne performansını görsün diye. Zamanı gelince gelin hanım nur topu gibi bir oğlan doğurdu. Evde ikinci bir bayram yaşandı. Semiramis prensesler gibiydi. Patron çocuğun şerefine onlara yükte hafif bağda ağır hediyeler göndermişti. Çocuk sahibi olmak kızı daha bir olgun güzelliğe taşıdı. Aldığı kiloları süratle verdi, dal gibi oldu. Nezihe ile Naime etrafında fır dönüyor, elini sıcak sudan soğuğa değdirmiyorlardı. Tek problem çocuğa isim sırasında yaşandı. Kenan babasının adında ısrar ediyordu. Sadullah. Semiramis bu adı Alaturka buluyor, küçücük bebeğe yakıştıramıyordu. Pek çok modern isim teklif etti ama Kenan yumuşamadı. Semiramis bu defa çocuğun adını kısalttı. İtalyanmış, İspanyolmuş zannıyla Sado demeye başladı. Kenan buna katıla katıla gülerek, ''Canım bir tanem, bir buluş yaptım sanma.'' Zaten Anadolu'da Selahaddin'e Selo, Abdurrahman'a Apo derler diyordu. Semiramis, olsun, Sado'nun bir havası var, bu kâfi, dedikçe Kenan. Evet, hava birden deterjan kokmaya başladı. Güzel ama ben razıyım. Böylece bizim küçük Sadullah kamilen müzisyen olan bir ailede, Hicaz'dan Şehnaz'a, Mahur'dan Hüzzam'a uzanan melodilerle kulak doldurarak büyüdü, yürüdü. İleride kendisine ''Musikiye ne zaman başladınız?'' diye sorulsa ''Bebekliğimde'' dese başı ağrımayacaktı. Sado büyüdü. Semiramis aldığı kiloları vermek için diyete başladı. Her sabah Haliç sahilinde koşuyordu, sonunda çıta gibi oldu. Tamamdır. Artık patronun karşısına çıkmanın zamanıdır. Birlikte gittiler. Ali Rıza Sado'yu öptü, okşadı, Sonra Semiramis'e dönüp iltifata başladı. Kız sen ne olmuşsun böyle? Ne? Afet, afet. Annelik yaramış sana. Semiramis utangaç iki elini belinden kalçalarından geçiriyor, şuh bir silkinişle sarı saçlarını geri atıyor. İltifat ediyorsunuz efendim. Yok yok, ben öyle herkese bol keseden iltifat etmem. Değil mi Kenan? Öyledir efendim. Peki fizik tamam, şimdi kimyaya geçelim. Hocası ve kocası nasıl, kızımız yetişti mi? Yetişti efendim. E görelim bakalım. Ali Rıza kadın çalışanlardan birini çağırdı, çocuğu ona teslim etti. Yorgundu Sadu. Kadının kucağında uyudu. Zaten yaratılıştan munis bir çocuktu. Anasını babasını hiç üzmedi. Karnını doyur, altını temizle yatır, sabaha kadar hiç kalkmaz. Bu çocuk ağlamayı bilmiyor sanki. Ali Rıza, Kenan ve Semiramis sahneye geçtiler. Hadi bakalım gecenin yıldızı, göster kendini. Semiramis önce ağır bir parça okudu. Kalbim yine üzgün, seni andım da derinden. Söz Yahya Kemal, beste Selahattin Pınar. Ardından adalardan bir yar gelir bizlereyi, hem söyledi hem oynadı. Hareketlerinde sahneye yakışan bir kıvraklık, bir ahenk vardı. Abartıya kaçmıyordu. Sen say 40 yıllık sahne sanatçısı. Parça bitince Ali Rıza epeyce alkışladı. Alkışla yetinmedi, gitti kızı iki yanağından öptü. Bravo, bravo! Fazlası var, eksiği yok, tamamdır. Kenan'ın yanına yaklaştı, kulağına fısıldadı. Bu defa turnayı gözünden vurduk. Aman nazar değmesin, sakın üzme kızı. Kenan anladım manasına başını salladı. Ali Rıza yerinde duramıyor, bir o yana bir bu yana gidip geliyor. Tamamdır, sezona yetişeceğiz. Bugünden itibaren çocuk için bir bakıcı göndereceğim. Yatılı kalacak evinizde. Biz hemen provalara başlıyoruz. Saz heyetini, repertuarı ayarla Kenan, çalışma saatlerini de. Sahne, dekor, kostümler, her şey hazır olacak. Bomba gibi bir reklam kampanyası yapacağız. Tüm İstanbul yeni yıldızın afişleriyle kaplanacak. Fotoğraflar, röportajlar gırla gidecek. Ellerini birbirine vurdu. Hadi hadi, çalışma zamanı. Gidiş gelişleriniz için araba, şoför ayarlandı. Kendinize iyi bakın. Aman hasta olmayın. Besmele'yi çekip ilk adımı atın. Eve dönerken Semiramis çok heyecanlı ve sevinçli, Kenan'sa olacakları önceden sezmiş gibi suskun ve kederliydi. Kız öyle bir coşku seline kapılmıştı ki, kocasının bu suskunluğunu fark edemedi. Semiramis mütemadiyen konuşuyordu. Buna rağmen kucağındaki çocuk hala uyuyor. Düşünsene Kenan, bir sürü sahne kıyafeti, evde, sokakta, davette giyilecek elbiseler, onlarca ayakkabı, tüm İstanbul'u kaplayan afişler, aman Allah'ım az solist oluyorum. Sahneye ilk çıkışımda az solist. Kime kısmet olmuş bu, mutlaka röportaja gelirler. Bana ne söyleyeceğimi öğretirsin değil mi? Elbette canım, orasını merak etme. Acaba ne kadar para alırım? Öteki az solistler ne alıyorsa o. Ama bu salonu, masaları doldurmana bakar. Boş salona söylersen para bekleme. Aman moralimi bozma Kenan. Asıl sen böyle şeyleri aklına getirme. Ali Rıza'yı gördün, çocuk gibi seviniyor. Onun gazinosundan ne az solistler geldi geçti. O bilmez mi kimde ekmek var? Tasalanma. Yani adam numara yapmıyor, yani bana moral olsun diye falan... Yok yok, Ali Rıza dobra adamdır. İçinden geçeni tak diye söyler. Sen canını sıkma. Gıcır Chevrolet, şapkalı, üniformalı şoförün elinde caddeleri yarıp geçiyor. Semiramis o kadar heyecanlı ki arabadan inip sokak ortasında oynayası geliyor. Çocuk uyanmasın diye pes perdeden "Otomobil uçar gider" şarkısını mırıldanıyor. Balık pazarına uğruyorlar, sebze, meyve. Bu geceyi şenliğe çevirmek lazım. Eve varıp haberleri verdiklerinde herkes havalara uçuyor. Bakıcı kadın bile gelmiş. Hemen Sado'yu alıyor, altını temizleyip emzirsin diye Semiramis'in kucağına veriyor. Sade Naime Hanım endişeli. Belli etmiyor ama endişeli. Kenan'ın istikbalinden, şu küçük Sabi'nin geleceğinden endişeleniyor. Sahne hayatı bu, gecesi gündüzü yok. Ne olacağı belli mi olur? Yine de oğlunun, gelininin, torununun sağlığı için dua ediyor. Nezihe kendinden geçmiş gibi. Udu bir alıyor, bir bırakıyor. Bir mutfağa giriyor, bir balkona çıkıyor. Bir Kenan'ı öpüyor, bir kızını, bir torununu. Nasip işte diyor. O gün gazino kapısında Kenan oğluma rastlamasaydık belki bütün bunlar olmayacaktı. Naime'ye gidiyor. Yıldızın parladığı zamanlar vardır, değil mi kardeş? Naime sakin. Elbette. Kaderde ne varsa etme merak denilmiş.